to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 17 września, minęła 22. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Wszystko wskazuje na to, że na dom w Wyrykach spadła rakieta, przyznał to koordynator służb specjalnych. Ukrainiec, który operował dronem nad strategicznie ważnymi budynkami rządowymi, zostanie deportowany. W Dolinie Dolnej Odry powstanie nowy park narodowy. Po spekulacjach dron czy rakieta, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak przyznał, że wszystko wskazuje na to, że na dom w Wyrykach spadła rakieta. Jednak, jak dodał w TVN24, wciąż badane są okoliczności zdarzenia. Będzie na pewno komunikat w tej sprawie. Wszystko na to wskazuje, że była to rakieta wystrzelona przez nasz samolot. Wszystkie posiadane przez rząd informacje o nalocie rosyjskich dronów zostały przekazane prezydentowi, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Pan premier już w nocy się spotkał z panem prezydentem i też była to okazja do rozmowy. O 6.30 była narada w Bebenie. Następnego dnia odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Odpowiedzialne za wytwarzanie informacji jest, co jest zawsze, instytucja ta, która ma do nich pełny dostęp, czyli w tym przypadku wojsko. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że wojsko przekazywało wszelkie informacje wszystkim instytucjom, które potrzebowały takich informacji. O tym, że na dom w Wyrykach spadła polska rakieta wystrzelona przez myśliwiec F-16, jako pierwsza napisała Gazeta Rzeczpospolita. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, komentując nalot rosyjskich dronów na Polskę, stwierdził, że jeśli nastąpi zmasowany atak dronowy ze strony Rosji, Polska nie zdoła uratować ludzi. To słowa niepotrzebne i nieprawdziwe. Tak minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zareagował na wypowiedź ukraińskiego prezydenta. Godzić się mogę z tym, że nie jesteśmy w stanie wojny, tak. Inne są przepisy prawa, inne jest oddziaływanie z przyjaźnią, z sympatią dla naszych ukraińskich sąsiadów, ale też z pewnością naszych umiejętności i zdolności. Szef resortu obrony zapewnił, że polskie wojsko jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo Polakom i jeśli będzie taka potrzeba, użyje broni. Obywatel Ukrainy, który operował dronem nad Belwederem i budynkami rządowymi, zostanie deportowany. Mężczyzna usłyszał zarzut złamania prawa lotniczego. Mężczyzna otrzymał decyzję zobowiązującą do natychmiastowego opuszczenia terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W decyzji orzeczono również zakaz ponownego wjazdu do Polski i innych państw strefy Schengen przez okres 5 lat. Mówiła Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Mężczyzna dobrowolnie poddał się karze i zapłacił grzywnę w wysokości 4000 zł. Włochy nie podzielają decyzji Izraela o okupacji Gazy, stwierdziła szefowa włoskiego rządu. Giorgia Meloni przemawiała na wiecu wspierającym kandydata jej partii Bracia Włosi w wyborach lokalnych w regionie Marke. Włoska premier stwierdziła, że reakcja Izraela na brutalny atak terrorystyczny Hamasu jest zdecydowanie zbyt ostra, a decyzja o okupacji Gazy tę dysproporcję powiększa. Oświadczyła, że włoski rząd w tej sytuacji nie może milczeć. Ostro potępiła ataki izraelskiej armii, których ofiarą padli dziennikarze, nazywając je atakiem na wolność słowa. Zaapelowała do państw arabskich o wywieranie nacisków na Hamas i Izrael, mogących doprowadzić do zawieszenia broni, wstrzymania nielegalnego osadnictwa na zachodnim brzegu i zwolnienia izraelskich zakładników. Przeciwko brutalnym działaniom izraelskiego wojska w strefie Gazy wielokrotnie protestował szef włoskiej dyplomacji, wicepremier Antonio Tajani. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To będzie pierwszy nowy park narodowy od 24 lat, a powstanie w Dolinie Dolnej Odry w województwie zachodniopomorskim. To miejsce wymaga szczególnej ochrony ze względu na bioróżnorodność, mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. W tym miejscu dom swój znajduje ponad 220 gatunków ptaków, ponad 450 gatunków roślin, a także ptaków lęgowych, roślin wodnych. Nie tylko ptaki mają tam swój dom, żerowiska, ale także zimowiska. Na terenie parku będzie możliwe wędkowanie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami na północy i wschodzie. Możliwe opady deszczu i burze. Nad ranem będzie od 6 do 12 stopni, a jutro maksymalnie do 21. Ogłoszenie społeczne.

something's very wrong. The pulse returns to prodigal sons, with blackouts, hearts, with flowered news, with skull designs upon my shoes. I can't give everything. Everything. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek i David Bowie. To my Państwa witamy w dzisiejszym wydaniu audycji Białe Szumy, życząc, przesyłając najlepsze życzenia zdrowia dla Justyny Grabarz. No tak się poukładało dziś, takie oto zastępstwo za koleżankę, która mam nadzieję szybko wróci do pełni zdrowia i pojawi się tu przed trójkowym mikrofonem jak najszybciej. Dziś do 23 w Trójce głosy, które wciąż z nami są. Don't you know your life itself? Like the leaf clings to the tree. Oh, my darling, cling to me. Oh, we're like creatures of the wind. Wild. Wild as the wind. Wild is the Wind. Tę piękną piosenkę napisali Dimitri Tiomkin i Ned Washington w 1957 roku do filmu o tym samym tytule. Wtedy śpiewał to Johnny Mathis, też jeden z tych niezapomnianych głosów. No i po Wild is the Wind sięgali potem artyści wielokrotnie. Nina Simone, George Michael czy David Bowie. On na płycie Station to Station 1976. No właśnie, George Michael. No more lying friends wanting tragic ends, though they do pretend they won't go when I go. All those bleeding hearts with sorrows to impart, right here from the start, they won't go when I go. Tears. turn from painful cries, away from saddened eyes. Along with him I'll bide, and they won't go when I go. Big men feeling small, weak ones standing tall, and I will watch them fall. They won't go. They won't go when I go. George Michael zaśpiewał tę piosenkę na płycie Listen Without Prejudice, Volume 1, 1990 rok. A po raz pierwszy Stevie Wonder na Fully Feelingness First Final w 1974, bo to jego właśnie piosenka, Stevie'ego Wondera. They won't go when I go. A teraz jeszcze raz George Michael z koncertu MTV Unplugged w swoim autorskim utworze Praying for Time. Of the open hand, they will not be rest. Look around now, these are the days of the beggars and the choosers. This is the year of the hungry man. His place is in the past, hand in hand with ignorance and legitimate excuses. The rich declare themselves poor, and most of us are not sure if we have too much, but we'll take our chances, 'cause God stops keeping score. I guess somewhere along the way He must have let us all out to play. Turn this back, all God's children crept out the back door. It's hard to love, there's so much to hate. Hanging on to hope when there is no hope to speak of, and the wounded skies above say it's much too late. Maybe we should all be praying for is a coat you wear twice a year. This is the year of the guilty man. Your television takes a stand, and you find that what was over there is over here. So you scream from behind your door, say what's mine is mine and not yours. I may have too much, but I'll take my chances, 'cause God stopped keeping score. And you cling to the things they sold you. Did you cover your eyes when they told you that he can't come back, 'cause he has no children to come back for? It's hard to love, it's so much to hate. Hanging on to hope when there is no hope to speak of, and the wounded skies above say it's much too late. Well, maybe we should all praying for time. Wydaje ci się, że mamy jeszcze czas. Praying for Time, George Michael z koncertu MTV Unplugged. Proszę nie wyłączać trójki po 23, zostać z nami, bo dziś specjalne wydanie audycji Ludzie. To też głos, który wciąż z nami będzie. Bo to Katarzyna Stoparczyk będzie mówiła o sobie. To jej spotkanie z Akademii Sztuk Przepięknych na festiwalu Poland Rock w tym 2025 roku i fragmenty tego spotkania usłyszą Państwo na antenie trójki po 23. Thank you.

Wydał cię świat na ból, abyś żył, abyś czuł. Po to byś czuł, rodzisz się, po to byś szedł, po to byś czuł. byś szedł, po to byś czuł. Wydał cię świat na ból, wydał cię świat na trud, po to byś czuł, rodzisz się, po to byś czuł, po to byś żył. Po to byś czuł, rodzisz się, po to byś czuł, po to byś żył. Po to byś czuł, rodzisz się, po to byś czuł, po to byś żył. Jedyna taka płyta. Zespół Anawa, Jan Kanty Pawluśkiewicz i Andrzej Załucha przy mikrofonie. Abyś czuł, no i wcześniej Tańcząc w powietrzu, znane też potem jako Jak Lino Skoczek. Do 23 w Trójce jeszcze dwa głosy, które wciąż z nami są. Dotknąć ciebie, każdy w tęczy. każdy w tęczy mógł cię zobaczyć, by każdy w tęczy mógł dotknąć ciebie. Kiedy już będę dobrym człowiekiem i wcześniej niech spadnie deszcz. Dwukrotnie Bogdan Łyszkiewicz i jego chłopcy z placu broni. I tak dobiega końca to nasze spotkanie. Po 23 w Trójce Katarzyna Stoparczyk sama o sobie. To pożegnanie Katarzyny Stoparczyk dziś na naszej antenie. Jej wystąpienie z tegorocznej Akademii Sztuk Przepięknych na festiwalu Poland Rock. A my już Państwu dziękujemy za tę godzinę. Agnieszka Łukasiewicz i Mariusz Owczarek. Na do usłyszenia. Nie mogło zabraknąć się tego głosu nam dziś. Janusz Janej-Wański zagra na gitarze, a za chwilę zaśpiewa Stanisław Sojka. Dobrej nocy. Thank you.